spotkania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest czwartek, 5 marca, minęła 16. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu, uznał sąd i złagodził wyrok znanemu adwokatowi. Narodowy przewoźnik będzie latał na Bliski Wschód, zapowiada MSZ. Brytyjski premier zapowiedział, że Londyn wyśle w rejon Zatoki Perskiej dodatkowe siły. Z tą decyzją nie mogą pogodzić się rodziny ofiar wypadku. Sąd w Olsztynie złagodził wyrok wobec znanego adwokata Pawła K., który zasłynął słowami o trumnach na kółkach. W pierwszej instancji sąd skazał go na 2 lata więzienia. W drugiej instancji złagodził mu karę do 1,5 roku więzienia. Tak sędzia Karol Radaszkiewicz uzasadniał wyrok. W opisie przypisanego czynu zwrot umyślnie w zamiarze ewentualnym zastępuje zwrotem nieumyślnie i w konsekwencji łagodzi orzeczoną wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności do wysokości 1 roku i 6 miesięcy oraz łagodzi wymiar orzeczony w punkcie 2 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do 4 lat. Do wypadku, w którym zginęły 2 kobiety, doszło 5 lat temu. Niedługo po tym zdarzeniu adwokat nagrał film, który opublikował. Na nagraniu stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach i dlatego kobiety zginęły. Narodowy przewoźnik będzie latał na Bliski Wschód, zapowiada MSZ. Szczegóły zostaną przekazane w najbliższych godzinach. Chodzi o loty w miejsca trudno dostępne, skąd obywatele polscy nie mają możliwości wydostania się, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Będą uruchamiane loty do miejsc, gdzie jest najtrudniej się wydostać naszym obywatelom. Pamiętajmy, że musimy rozróżnić kwestie takie, gdzie ktoś przebywa daleko w Azji, w kurorcie, w hotelu i jest bezpieczny i są loty komercyjne do innych miejsc, na przykład w Europie, od miejsc, z których trudno jest się wydostać, na przykład nic nie lata. Około północy 110 Polaków, którzy wymagali pilnej ewakuacji z powodów medycznych, ma wrócić do kraju rządowymi samolotami. Minister obrony zapowiedział skierowanie wniosku o ukaranie posła Marka Suskiego do Komisji Etyki. Polityk PiS-u miał obrazić szefa garnizonu radą majora Andrzeja Kalisiaka. Takie słowa to niedopuszczalny atak na polskiego żołnierza, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest skandaliczne. Widać, że przekracza pan poseł Suski po raz kolejny granice nie tylko dobrego smaku, ale już podstawowej, elementarnej przyzwoitości. To jest chamstwo, co tam widzieliśmy ze strony pana posła Suskiego. Poseł PiS stwierdził, że miał prawo zabrać głos w czasie uroczystości w Radomiu. Występowali tam przedstawiciele różnych środowisk, tylko zabroniono występować posłom Prawa i Sprawiedliwości. To jest skandal, to jest cenzura. Będziemy z cenzurą walczyć. Wojsko zostało wykorzystane do walki politycznej. Podczas obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych poseł Suski zarzucił majorowi Kalisiakowi powiązania z rządzącą koalicją. Brytyjski premier zapowiedział, że Londyn wyśle w rejon Zatoki Perskiej dodatkowe 4 myśliwce Typhoon oraz śmigłowce i sprzęt do zwalczania dronów na Cypr. Jednocześnie Keir Starmer zaznaczył, że Wielka Brytania nie będzie brać udziału w atakach. Tymczasem w samym Iranie narasta presja na szybkie wskazanie następcy Ajatollaha Alego Chameneiego. Zgodnie z konstytucją obowiązki najwyższego przywódcy przejęła tymczasowo 3-osobowa rada, a 80-osobowe zgromadzenie ekspertów ma jak najszybciej wybrać następcę. Nie będzie to jednak łatwe, biorąc pod uwagę trwające bombardowania Iranu. W mediach pojawiły się informacje, że syn Chameneiego, Mojtaba, został już wybrany, ale te doniesienia nie zostały na razie potwierdzone. Wśród najczęściej wymienianych nazwisk nowego lidera są też Ajatollah Ali Reza Arafi, Hassan Khomeini, wnuk założyciela Islamskiej Republiki oraz były prezydent Hassan Rouhani. Eksperci nie spodziewają się jednak radykalnej zmiany kursu. Zabity przez Amerykanów Chamenei przez lata kształtował kluczowe instytucje w kraju. Izraelski minister obrony grozi, że każdy nowy przywódca będzie celem Izraela, a następca obejmie urząd w środku kampanii uderzeń Stanów Zjednoczonych i izraelskiej armii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A na koniec absolutna sensacja w świecie sztuki. Po pierwsze, Chrystusa Zbawiciela z Bazyliki Świętej Agnieszki za murami, przez wieki uznawane za dzieło anonimowego rzeźbiarza, okazało się wyjść spod ręki samego Michała Anioła. Badacze przez 10 lat analizowali dokumenty z epoki, testamenty, listy, dzienniki i są przekonani, że po pierwsze wykonał mistrz Florencji. Rzeźba pochodzi z 1534 roku i przedstawia postać Tomasa de Cavalieriego, młodego rzymskiego arystokraty i osobiście bliskiego przyjaciela Michała Anioła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No takie zwroty akcji po kilku stuleciach bardzo lubimy, a teraz sport po raz pierwszy po południu. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zwroty akcji były także w ostatnim z ćwierćfinałów w piłkarskim Pucharze Polski. To spotkanie ciągle trwa. Trzecioligowa Awia w Świdniku mierzy się z Rakowem Częstochowa, ekstraklasowym Rakowem Częstochowa. No i Awia wyrównała na 1-1 w doliczonym czasie gry, doprowadzając do dogrywki. Ta dogrywka się kończy i 2-1 prowadzi w niej Raków Częstochowa, ale ostatniego gwizdka sędziego jeszcze nie dało się słyszeć, więc zobaczymy, jakim wynikiem skończy się to spotkanie. Wcześniej przepustki zapewniły sobie ekipy GKS-u Katowice, Górnika Zabrze i Zawiszy Bydgoszcz. Na etapie ćwierćfinału z rozgrywkami pożegnał się Widzew Łódź i to był gwóźdź do trumny trenera Igora Jowiciewicza. Najlepiej podobno opłacany szkoleniowiec w Ekstraklasie został wylany z pracy, nic dziwnego. RTS mimo wielu drogich transferów znajduje się w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy i Chorwat w związku z tym pożegnał się właśnie ze stanowiskiem. Zastąpi go dobrze znany na naszym podwórku Serb z polskim paszportem Aleksander Vukovic. Ostatnio pracował z Piastem Gliwice, a wcześniej kilka razy z Legią Warszawa i będzie już czwartym trenerem Widzewa w tym sezonie. Teraz Formuła 1 i poważne problemy teamu Aston Martin tuż przed inauguracją sezonu. Jak od wielu lat pierwsze Grand Prix odbędzie się w Australii, a rzeczony zespół jest zaniepokojony, bo wibracje silników Hondy w tych bolidach są na tyle poważne, że na trwale mogą uszkodzić nerwy dłoni dobrze znanych kibicom dyscypliny kierowców Hiszpana Fernando Alonso i Kanadyjczyka Lance'a Strolla. Problem jest bardzo poważny, na razie nie znaleźliśmy rozwiązania. Obawiam się, że żaden z kierowców nie wytrzyma całego wyścigu, przyznał Adrian Newey, wybitny projektant samochodów Formuły 1 i nowy szef zespołu Aston Martin. Kończymy serwis tak jak zaczynaliśmy, piłką nożną. Piotr Zieliński notuje świetny czas w Interze Mediolan, na tyle świetny, że właśnie został wybrany przez klub graczem lutego. Wystąpił w ubiegłym miesiącu w 8 meczach, strzelił 2 gole. Na długo zapamięta zwłaszcza ten z tego strzelonego w doliczonym czasie gry na San Siro przeciwko Juventusowi Turyn. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Sprawdzamy jeszcze sytuację na boisku w Świdniku. Tam trwa doliczony czas dogrywki. Awia przegrywa z Rakowem Częstochowa 1-2. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Słońce pcha się do studia przy Myśliwieckiej przez okna i myślę, że u Państwa jest podobnie. Gdziekolwiek w Polsce Państwo są, bo ten czwartek będzie pogodny po południu, a temperatura od 4-6 stopni nad morzem do 8 na przeważającym obszarze kraju. No i trochę więcej, bo 10-11 na południowym zachodzie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy do reklamy. Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16, tak jak powiedziałam, pogodnie po południu 5 marca w czwartek. Słońce za oknem. Mam nadzieję, że w głowach u Państwa też słońce, wbrew wszystkiemu. Zaczynamy audycję popołudniową w Trójce i mam nadzieję, że my także przyczynimy się do tej pogody u Państwa w głowach. A o czym dzisiaj? Między innymi o prezydenckiej alternatywie dla unijnego programu SAFE. Prezydent Nawrocki nazwał tę alternatywę SAFE 0%. Brzmi dobrze, ale koalicja na razie jest sceptyczna. Sejf 0% to dzisiaj sejf 0 konkretów. Od komentarzy wokół prezydenckiej alternatywy dla programu Sejf dzisiaj zaczniemy, ale pojawi się też temat dzisiejszych, przypomnijmy, przyspieszonych wyborów w Nepalu. Około 16.50 nasz stały punkt programu, Centrum Świata. Karolina Gonet i jej gość skupią się na sprawczości młodego pokolenia Nepalczyków, bo to ich protesty we wrześniu doprowadziły do obalenia rządu. Czy ich głos będzie decydujący w tych wyborach? No i czy będą zadowoleni z rezultatu? Wiele osób ze starszych pokoleń także angażowało się w ruchy społeczne, kiedy byli młodzi. Problem w tym, że zapomnieli, o co wtedy walczyli. Z kilku perspektyw spojrzymy też dziś w audycji popołudniowej na sytuację na Bliskim Wschodzie. Także w dzisiejszym reportażu. Przypomnę nasze pasmo reportażowe około 18.40. No a jeszcze w tej godzinie połączymy się z naszym wysłannikiem do Izraela, Tomaszem Sajewiczem. 22.7 trójek, gdyby Państwo chcieli porozmawiać. Tematów nie zabraknie. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonat, Michał Jędrkowiak i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy. Top of a tall building, I'd rather done it with you. PJ Harvey na razie chyba nieoficjalnie, ale jednak sugeruje w swoich mediach społecznościowych, że być może będzie jakiś nowy album w tym roku, ale to był utwór Good Fortune ze znakomitej płyty sprzed ćwierćwiecza. Ta płyta nosi tytuł Stories from the City, Stories from the Sea. Zapraszamy do Trójki. I zapowiadany pierwszy temat. Zamiast oprocentowanej pożyczki na obronność, finansowanie potrzeb wojskowych z zysków Narodowego Banku Polskiego, rezerw walutowych i złota oraz z obligacji skarbowych. Taka to propozycja. Prezydent Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP, profesorem Adamem Glapińskim, zaprezentowali wczoraj swoją wizję, programu SAFE. Te propozycje nazwali SAFE 0%. Propozycja prezydenta jest krytykowana przez członków koalicji rządzącej. Sejf 0% to dzisiaj sejf zero konkretów. Krzysztof Kwiatkowski, Koalicja Obywatelska. Z wczorajszej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że prezes Glapiński z prezydentem napiszą jakiś list do rządu, a tak w ogóle będą rozmawiać z jakimiś ekspertami. Za to nie dowiedzieliśmy się, jak po kilku latach z rzędu, gdzie NBP miał 50 miliardów złotych straty, ma mieć 185 miliardów złotych na wydatki obronnościowe. Mi się wydaje, że to jest przygotowanie do weta przez pana prezydenta. Paweł Ślis, Polska 2050. To nie jest tak, że w Narodowym Banku Polskim pan prezes otwiera szufladę. O, znalazłem 185 miliardów złotych. Tych pieniędzy nie ma. Jeżeli przez ostatnie lata NBP wykazywał stratę, to jak mogą być te pieniądze? Co, sprzedamy złoto? Tak propozycję prezydenta poniekąd interpretuje chwalący ją były wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Bez wątpienia nasze rezerwy są bardzo zasobne, które są zdeponowane w Narodowym Banku Polskim. Kursy również złota szybują i są na bardzo wysokim poziomie, więc na pewno tych mechanizmów jest przynajmniej kilka. Definitywnego nie. Propozycji prezydenta nie mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, stawia jednak pewien warunek. Punkt pierwszy, podpisanie SAFE, żeby mieć najsilniejszą armię w Europie do roku 2030. Druga kwestia, to ja jestem otwarty jak najbardziej na rozmowę i każde pieniądze dodatkowe do SAFE, czyli ta propozycja Narodowego Banku Polskiego, są ważne dla Wojska Polskiego. Tych potrzeb, na przykład lista rezerwowa w programie SAFE jest jeszcze na kilkadziesiąt miliardów. O propozycji prezydenta w ogóle nie powinniśmy obecnie rozmawiać. Uważa za to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Jego zdaniem nie rozmawia się o czymś, co nie zostało skonkretyzowane. To jest plan narysowany znikającym atramentem na papierze, który szybko spłonie. To jest plan, który jest po to, żeby prezydent mógł powiedzieć: zabetowałem SAFE, bo mam swoją propozycję. To nie jest alternatywa. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Warszawskiego profesora Jacka Zaleśnego, prezydencka propozycja jest jednak alternatywą. Alternatywą, która nie ma wejść w życie, tylko ma skłonić do rozmów nad programem SAFE. Pan prezydent dostrzega, że coś jest na rzeczy z tym, z czym wychodzi rząd. Jest jakiś problem dotyczący sił zbrojnych, że należy jeszcze raz do tego przysiąść i w imieniu Sejmu i Senatem wypracować rozwiązanie akceptowalne przez uczestników stosunków politycznych. Prezydent decyzję o przyszłości ustawy dotyczącej programu SAFE musi podjąć do 20 marca. Premier Donald Tusk kilkadziesiąt minut temu opublikował oświadczenie i powtórzył w nim apel do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy o SAFE, ale również o precyzyjne informacje dotyczące, i tutaj cytat, faktycznych możliwości finansowych NBP. 22.7 trójek. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii, między innymi w tej sprawie, a tym tematem zajął się dzisiaj u nas Paweł Turski. Do tematu finansowania obronności i zbrojeń wrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.30. Zapraszam w imieniu Moniki Suszek. A to nasza piosenka dnia na dziś w Trójce. The Temper Trap, a ten utwór nosi tytuł Into the Wild. I try to find some peace of mind. A quiet place to kill some time. We'll be right back. Into the Wild, The Temper Trap to nasza piosenka dnia na 5 marca. W Trójce poleca się ten utwór w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. A państwo słuchają popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki 20 minut po 16. I tak jak zapowiadałam, z różnych perspektyw dziś będziemy wracać do sytuacji na Bliskim Wschodzie. To szósty dzień wojny. Nic nie zwiastuje szybkiego zakończenia tego konfliktu. Stany Zjednoczone i Izrael kontynuują ataki, a Iran odpowiada, ostrzeliwując m.in. amerykańskie bazy, ale również izraelskie miasta. W Jerozolimie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Jak teraz wygląda sytuacja u ciebie? To ja tylko zapytam cię na początek, czy pamiętasz, jakie miałaś wyniki w biegu na 100 metrów? Ciekawie mnie ten czas przeszły, wiesz, bo to jest pewne założenie od razu. A biegasz cały czas? Nie, właśnie nie. Wyczułeś mnie. Twoja intuicja jest bezbłędna. To było ostatnio chyba okolice przełomu podstawówki i liceum, więc powiedzmy, że moja pamięć tak daleko nie sięga. Więc ja ci muszę powiedzieć i państwu, że moje zdolności sprinterskie się poprawiają z dnia na dzień. No niestety kolejny dzień to był dzień kolejnych syren, kolejnych alarmów. Na szczęście w Jerozolimie jest spokojniej niż w innych częściach Izraela. Tutaj mieliśmy już alarm o 5 rano, mieliśmy w południe alarm, potem o 15 i dosłownie no, pół godziny temu skończył się kolejny. W tych momentach trzeba, no właśnie, one dzięki nim ja szybciej biegam. Wtedy trzeba bardzo szybko biec do schronu, do tych schronów nie wszyscy przychodzą. To jest też taka sytuacja, że ludzie się przyzwyczajają do tego zagrożenia. Tutaj to zagrożenie w Izraelu de facto jest cały czas. Oczywiście ostatnie dni od soboty ono jest bardziej realne. Tych ataków dzisiaj sprawdzałem przed naszym połączeniem taką interaktywną mapę i proszę sobie wyobraź sobie, że od soboty to było 12 tysięcy alarmów bombowych, alarmów rakietowych na terenie całego Izraela. To jest bardzo dużo, tylko 400 do godziny 16 tutaj w Izraelu. Ludzie są zmęczeni całą sytuacją oczywiście, ale no zmęczenie to nie jest też właściwe słowo, bo niepokój to chyba jest to główne słowo, to co czują ludzie. No tak, domyślam się, że sporo rozmawiasz, więc jak to samopoczucie się kształtuje, jak mieszkańcy reagują na to, co się dzieje? Niektórzy ze stoickim spokojem mówią, że to trzeba przeczekać. Ci starsi ludzie opowiadają historię. Właśnie miałem wczoraj taką bardzo ciekawą historię pani, która wychodziła z kościoła i w tym momencie zaczął się alarm. Ja mieszkam w miejscu, gdzie w pobliżu jest taka kaplica i pani z Olasce, ja mówię, może zejdźmy razem, może ja pani pomogę zejść do tego schronu. Pani mówi, że nie i powiedziała coś takiego po angielsku, co po polsku można by było przetłumaczyć, że ludzie strzelają, a Pan Bóg kule nosi. Mówi mi, to nie jest moja pierwsza wojna, to jest już kolejna wojna. Ja się niczego nie boję, ale oczywiście to jest kwestie bezpieczeństwa są podstawowe. Do schronów trzeba schodzić. Ludzie najbardziej się obawiają tego, jak długo ten konflikt potrwa. To wszystko chyba zdaje się i my wszyscy na całym świecie przypatrując się temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest główny niepokój tutaj ludzi, jak długo to potrwa. Wiemy, że izraelska armia z dnia na dzień posuwa się coraz głębiej w głąb północnej części, południowej części Libanu. Mówi się o tym przecież, że to wszystko jest dla ochrony północnej części Izraela, dla pokonania Hezbollahu, który nie złożył jednak broni, mimo tego, że deklarował, że władze Libanu chciały zmusić Hezbollah, zresztą po raz pierwszy w historii, do tego, żeby tę broń złożyli. Ludzie reagują w bardzo różny sposób. To są niezwykle stresujące sytuacje. Od takiej ludzkiej strony też powiem ci, że tuż po tym, jak wróciłem do pokoju, tutaj przejechała pani pokojowa z wózkiem, ale ten huk wózka... Wywołuje inne skojarzenia. Wywołuje zupełnie inne skojarzenia. Ludzie naprawdę, ja staram się oczywiście, mam nadzieję, że państwo to słyszą, zachować pogodę ducha, spokój, stosować się do wszelkich poleceń związanych z bezpieczeństwem, bo to jest podstawowa kwestia. No, nie ulegać panice. To wszystko, to jest to, co najważniejsze można i najlepsze można zrobić w tej sytuacji. Tomku, jeszcze jeden wątek i jedna jeszcze perspektywa, bo niebo nad Izraelem jest... było zamknięte, a co teraz mają zrobić ci, którzy no jeszcze chcą stamtąd wyjechać? Nasze polskie MSZ mówi, że w Izraelu zostało już tylko kilkanaście osób, które chciałyby opuścić Izrael. Niestety w tym momencie to jest możliwość opuszczenia drogą lądową poprzez przejście graniczne. MSZ zaleca z Egiptem. Jest też możliwość wydostania się przez Jordanię. Dosłownie w ostatnich kilkunastu minutach do tego trzeba bardzo sceptycznie podchodzić, ponieważ zaczęły się dzisiaj loty repatriacyjne. Izrael uruchomił takie loty dla swoich obywateli rozsianych po całym świecie. Te

Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają kwitnącą promkę na Dzień Kobiet. Bukiet polskich tulipanów marki Carrefour 7 sztuk. W promocji 2 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 7 marca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki, Karolina Kozińska. Polskie linie lotnicze LOT uruchamiają rejsy powrotne na trasach Colombo, Warszawa i Male, Warszawa. Decyzja ma związek z ograniczonymi możliwościami powrotu ze Sri Lanki i z Malediwów. Bilety na te połączenia będą dostępne tylko za pośrednictwem Veko Travel, e-Travel i LOT Travel. Są to wyłączne biura autoryzowane do prowadzenia sprzedaży rejsów powrotnych polskich linii lotniczych LOT na tych właśnie kierunkach. NFZ otrzymał 8,5 tysiąca skarg od pacjentów. Najwięcej z nich dotyczy funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Skargi głównie dotyczą utrudnionego kontaktu pacjenta z placówkami medycznymi, czasem odległymi terminami proponowanymi pacjentom. Zdarzają się również sytuacje, w których placówka medyczna bądź to źle pokierowała pacjenta, bądź źle go potraktowała. Mówił rzecznik funduszu Paweł Florek. Skargę może złożyć każdy pacjent, który uważa, że świadczenie medyczne zostało zorganizowane w sposób nieprawidłowy. Sąd w Lublinie utrzymał w mocy wyrok uniewinniający wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego w sprawie zdjęcia krzyża w sali urzędu. Oskarżyciele zarzucali mu przekroczenie uprawnień i obrazy uczuć religijnych. Zdaniem sądu działanie wojewody nie ma znamion czynu zabronionego, dlatego apelacja złożona przez oskarżycieli nie zasługuje na uwzględnienie. Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret o ułaskawieniu 18 osób, w tym 15 więźniów politycznych. Według Mińska wszystkie te osoby wyraziły skruchę i zadeklarowały przestrzeganie prawa. Wśród ułaskawionych większość, bo 11 osób, to kobiety. Pełen serwis o 17. Sylwia Zadrożna i Ekonomia po południu. Zapraszam. Nikt nie wie, ile potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie, ale jeśli nie potrwa długo, to jego skutki dla polskiej gospodarki będą niewielkie. Ocenia Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Z powodu wojny wzrosły ceny gazu i ropy na światowych giełdach, ale nawet one nie są dla nas bardzo obciążające. Na przykład ropa amerykańska WTI 77 dolarów, ropa Brent 80 parę dolarów. Myśmy taką cenę i dużo wyższą nawet miewali w przeszłości, a gospodarka polska rozwijała się bardzo szybko. Owszem, cena gazu skoczyła potężnie, ponad 80%. Taka cena była również w połowie 25 i w połowie 23 roku, a nawet żeśmy tego nie zauważyli. Także jeżeli to będzie krótkotrwałe, to polska gospodarka takiego ruchu praktycznie nie zauważy. Choć prawdopodobnie wzrośnie inflacja. Napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zdecydowanie ograniczyć ruch turystyczny do krajów regionu i skłonić podróżnych do wyboru innych kierunków, w tym Polski, oceniają z kolei eksperci do spraw turystyki. Już w ubiegłym roku w naszej bazie noclegowej zarejestrowało się około 43 milionów turystów, co oznacza wzrost o ponad 10% w skali roku, wyższy niż w Hiszpanii, Grecji, Francji czy we Włoszech. Bardzo poprawiła się rzetelność oznaczeń kraju pochodzenia warzyw i owoców w sieciach handlowych. Jak podał UOKiK, skala nieprawidłowości spadła z kilkudziesięciu do mniej więcej 1% partii produktów. Od 17 lutego warzywa i owoce w sklepach muszą być oznaczane flagą kraju pochodzenia. 26% kobiet deklaruje brak oszczędności. Na ich sytuację finansową wpływ mają m.in. luka płacowa i emerytalna oraz macierzyństwo. Kobiety rzadziej niż mężczyźni mają oszczędności, częściej muszą ograniczać wydatki i krócej będą w stanie utrzymać się po utracie pracy, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Mężczyźni częściej czują się zobligowani do brania na siebie dużych wydatków czy zobowiązań, takich jak kredyty. Obecność dzieci motywuje mężczyzn do oszczędzania, podczas gdy u kobiet efekt jest odwrotny. Kobiety żyjące w większych gospodarstwach domowych częściej deklarują brak poduszki finansowej, w przeciwieństwie do kobiet mieszkających samotnie. Ponad połowę zobowiązań mężczyzn stanowią długi alimentacyjne i sądowe. Kobiety z kolei mają większe zobowiązania wobec firm leasingowych, ośrodków szkoleniowych i prywatnej opieki zdrowotnej. Ponad 6 na 10 polskich kierowców planuje w sezonie wiosenno-letnim wyjazd turystyczny samochodem po Polsce. Tak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie PZU. Co trzeci badany deklaruje, że w tym roku wybierze się autem za granicę. Niezależnie od kierunku wyjazdu, największą obawą kierowców jest awaria samochodu i związane z nią koszty. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 68 groszy, a euro 4,26. Jeszcze jasno. Co bardzo cieszy. Za oknem, prawda? Długi dzień. To ja tylko przypomnę, że jest pogodnie i będzie pogodnie i w nocy też będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a jutro też będzie pogodnie i nawet 13 stopni na przeważającym obszarze kraju. Piękna prognoza. Państwo słuchają i państwo dzwonią. Słucham a propos pieniędzy, które prezydent znalazł w naszym polskim banku. No myślę, że no fajnie, ale najpierw wypadałoby też oddać to, co się wcześniej zabrało, chociażby z KPO. Tak bym zapytał tylko o to. Bo jeżeli dostaniemy te 200, 185 miliardów, przepraszam, z Narodowego Banku Polskiego, a tamtego zasilenia finansowego z Unii pan prezydent nie podpisze, to wydaje mi się, że pokolenie 11-latków i starszych, o których wspominał pan prezydent, też te pieniądze w złotówkach będą musieli spłacić. To nie jest tak, że pan Glapiński da i koniec. Nie, no absolutnie, byśmy splajtowali. To od pana Zbyszka usłyszeliśmy jako pierwszego i pana Stanisława opinie, ale spodziewam się, że będzie ich od państwa w sprawie alternatywy prezydenckiej dla programu SAFE jeszcze więcej. 2027 trójek, ten numer do państwa dyspozycji. A my w audycji popołudniowej za moment wrócimy do sprawy Pawła K., adwokata, który 5 lat temu spowodował wypadek, w którym zginęły 2 kobiety i dzisiaj zapadł ostateczny wyrok w tej sprawie, łagodniejszy od tego poprzedniego. 23 minuty pozostały do 17. Swimming in December, heading for the city lights, 975. We shared each other, nearer than father. The scent of the lemon drips from your eyes. Love. ja mogę dać dla zbrojenia z emerytury jakiś procent, ale ci to w zasadzie to powinien cały naród zapłacić. Ja chcę mieć spokój. Tak powinno być. Ja mam 70 lat. Mogę dać, jestem patriotą i nie ma sprawy. Cała ta propozycja prezydenta jest skrajną demagogią, uprawianiem zwykłej propagandy, gdyż wyzbywanie się swoich rezerw złota, o ile je mamy, na coś, na co możemy dostać tani kredyt, to jest moim zdaniem tylko działanie pod publiczkę. Mi się wydaje, że po prostu prezydent widzi sondaże partii, która go desygnowała, a na odwrót wielką aprobatę tego projektu Sejf w społeczeństwie i dlatego podejmuje takie decyzje. Dziękuję bardzo. To od pana Roberta głos, ale nie tylko w tej sprawie państwo dzwonią. Tradycyjnie słucham drugie po południu i słucham dzisiejszego eksperta, pana Kuczyńskiego bodajże, i jestem oburzony, dlatego że pan mówi, że tam wzrost paliw, wzrost gazu, to jest w ogóle nic. Tylko że już teraz jadę właśnie sobie w Gdańsku, jeżdżę dużo. Diesel zwykły kosztuje 7,20. Ja jeżdżę codziennie 100 kilometrów i dla mnie to jest ogromne obciążenie. Takie podejście naszych ekspertów, niestety i po prostu nie zauważają zwykłych, normalnych ludzi. I to mnie w tej Polsce oburza, bo się nie zauważa takich ludzi jak ja, ciężko pracujących. Pozdrawiam gorąco. Panie Wojtku, dziękujemy za ten głos. My dostrzegamy i będziemy z pewnością z wielu perspektyw na sprawy patrzeć. A jak państwa spostrzeżenia, jeśli chodzi o ten wzrost cen? Czy już teraz jest widoczny? 22,73, ten numer do państwa dyspozycji, oczywiście do 19. I kolejny temat u nas. Jest prawomocny wyrok w sprawie adwokata, znanego głównie ze słów o, tutaj cudzysłów bardzo mocny, trumnie na kółkach. Paweł K. 5 lat temu spowodował wypadek, w którym zginęły 2 kobiety. Ostateczny wyrok w tej sprawie jest łagodniejszy, bo sąd skrócił dziś karę więzienia z 2 lat do 1,5 roku. Piotr Świniarski. Do wypadku doszło 26 września 2021 roku. Według ustaleń śledczych Paweł K., jadący swoim Mercedesem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Audi 80, którym podróżowały 53 i 67-latka. Obie kobiety zginęły na miejscu. Dzień po tym wypadku łódzki adwokat umieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym nazwał wypadek zderzeniem bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Po 3 latach skomplikowanego procesu zapadł wyrok w olsztyńskim sądzie rejonowym, 2 lata więzienia i zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 5 lat. Oprócz tego sąd zasądził nawiązki na rzecz rodzin ofiar. Oskarżyciele oraz prokuratura zaskarżyła ten wyrok. Te strony chciały ostrzejszej kary. Natomiast obrona Pawła K. wnosiła o ponowny proces przed sądem pierwszej instancji. Wyrok w sprawie apelacyjnej zapadł dziś, a odczytał go sędzia Karol Radaszkiewicz. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Olsztynie. Rozpoznanie sprawy Pawła Tomasza K. na skutek apelacji wniesionych przez 2 obrońców oskarżonego oraz przez prokuratora i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych na niekorzyść oskarżonego. Od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w opisie przypisanego czynu zwrot umyślnie w zamiarze ewentualnym zastępuje zwrotem nieumyślnie i w konsekwencji łagodzi orzeczoną wobec oskarżonego karę pozbawienia wolności do wysokości 1 roku i 6 miesięcy oraz łagodzi wymiar orzeczony w punkcie 2 zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do 4 lat. W trakcie uzasadniania wyroku z sali wyszły siostry ofiar. Śmiech na sali po prostu. Śmieszny wyrok tak naprawdę. No co tu można powiedzieć? No nie wiem, no tak było. No przecież on na pewno nie chciał ich zabić, ale jednak tak się stało, tak? Kara niska. Bardzo niska. Taki wyrok. A siostry nam nikt nie oddał. Jak powiedział nam adwokat oskarżycieli posiłkowych Maciej Kuderko, cała ta sytuacja dla rodzin ofiar jest bardzo bolesna. My jakby to orzeczenie i to uzasadnienie przyjmujemy do wiadomości, natomiast w naszej ocenie rodzina ofiar może czuć się niezadowolona z zapadłego wyroku, gdyż ta kara, która zapadła, z pewnością nie oddaje tego bólu, tej traumy, którą przechodzą w dalszym ciągu, bo trauma ona jest w dalszym ciągu bardzo żywa i myślę, że jeszcze przez długi okres czasu, pomimo że ta sprawa się w dniu dzisiejszym zakończyła, myślę, że jeszcze przez długi okres czasu pozostanie i będzie towarzyszyć członkom rodziny ofiar. Apelacja była zasadna, uważa prokurator prokuratury okręgowej w Olsztynie Arkadiusz Schulz. Oczywiście szanujemy wyrok sądu, jakkolwiek sąd w tych ustnych motywach nie odniósł się do wszystkich zarzutów, jakie mieliśmy i podnosiliśmy do wszystkich argumentów, które podnieśliśmy w apelacji. Także myślę, że to jest nadal sprawa mocno dyskusyjna i uważam, że mieliśmy rację, kierując apelację. Od tego wyroku przysługuje stronom już tylko kasacja do Sądu Najwyższego. Kasacja to nadzwyczajny środek odwoławczy i tutaj naprawdę trzeba się zastanowić przed jego kierowaniem, czy są ku temu przesłanki. W tej chwili trudno to określić. Na pewno zażądamy uzasadnienia pisemnego sądu, tym bardziej, że zabrakło odniesienia się do wszystkich argumentów, które podnieśliśmy, przynajmniej my jako prokuratura w swojej apelacji. Na obecną chwilę nie chciałbym się powiadać w tym przedmiocie. Ewentualnie sąd sporządził uzasadnienie zapadłego w dniu dzisiejszym wyroku na piśmie. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem podejmiemy stosowną decyzję. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Piotr Świniarski zajął się tym tematem. 14 minut pozostało do 17. Słuchają Państwo Trójki. Krzysztof Zalewski odwiedził nas w tym tygodniu przy Myśliwieckiej. Ślady tej wizyty znajdą Państwo w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. A Państwo dzwonią w sprawie propozycji alternatywnej do SAFE. SAFE 0%, propozycja prezydenta i prezesa NBP. Tam jeden słuchacz powiedział, że trzeba też zwrócić ten kredyt. Oczywiście, że trzeba zwrócić, ale bez oprocentowania. Sejf trzeba będzie zwrócić kapitał plus oprocentowanie rozłożone na lata. Więc taka jest różnica generalnie między jednymi pożyczkami, a tymi rządowymi. 22,7 trójek, telefon do Państwa dyspozycji, a teraz patrzymy w zupełnie inną stronę świata. Karolina Gonet. Centrum świata. Prawie 19 milionów Nepalczyków, w tym ponad 800 tysięcy nowych wyborców, głównie młodych ludzi, którzy po raz pierwszy idą do urn, decyduje dzisiaj, kto zastąpi rząd tymczasowy. Wiele osób ze starszych pokoleń także angażowało się w ruchy społeczne, kiedy byli młodzi. Problem w tym, że zapomnieli, o co wtedy walczyli. My jednak pamiętamy. Nie tolerujemy niesprawiedliwości, nie będziemy jej tolerować także po wyborach. Cały kraj zmaga się z problemami, które doprowadziły do wrześniowych protestów, w trakcie których zginęło co najmniej 77 osób. Stare partie doprowadziły do powszechnej korupcji w całym kraju. Chcemy położyć kres nadużyciom władzy. Jednocześnie zależy nam na doprowadzeniu do końca wstrzymanych projektów wiejskich, które nigdy nie zostały zrealizowane właśnie z powodu korupcji. Te wybory pokażą, czy młode pokolenie może realnie zmienić politykę w Nepalu. To także logistyczne wyzwanie na miarę Himalajów. Ponad 80% kraju to tereny górskie. Wiele lokali znajduje się w trudno dostępnych miejscach, a urny wyborcze trzeba znosić pieszo lub transportować helikopterami. Zgodnie z zapowiedziami głównego komisarza wyborczego, liczenie głosów ma zakończyć się dopiero w poniedziałek, 9 marca. Naszym gościem jest dr Tomasz Łukaszuk, był ambasador w Indonezji, w Indiach oraz w Nepalu. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Nepalczycy to stosunkowo młode społeczeństwo. Ponad połowa obywateli ma mniej niż 30 lat, a te wybory są politycznym przebudzeniem pokolenia Z. Czy to może przełożyć się na wyniki i realną zmianę polityczną? Tak, sądzę, dlatego że oczekiwania są bardzo duże po tym, co się stało we wrześniu zeszłego roku. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to, do czego doszło w Nepalu, mówię tutaj do tych zamieszek i do tego przewrotu, to doszło w miastach. A w miastach mieszka tylko 25% ludności Nepalu, więc co do przełożenia się na same wyniki, mówię tutaj zwłaszcza o Niezależnej Partii Narodowej Nepalu, ma kandydata 35-letniego, czyli przedstawiciela tego młodego pokolenia. Tutaj trzeba byłoby poczekać, zwłaszcza, że są jeszcze dwa inne czynniki. Po pierwsze, to, że w Nepalu, pomimo tego, że jest prawie 70 tysięcy dróg, to one są mało przejezdne. W związku z tym kwestia liczenia głosów i kwestia też komunikacji i dostania się do punktu głosowania, to też jest dużym wyzwaniem dla Nepalczyków, co zresztą odzwierciedla się danych frekwencyjnych na obecną chwilę, ponieważ frekwencja do południa nie przekroczyła 18%. Mamy bardzo wielu kandydatów i wiele partii, także nowo powstałych przed tymi wyborami, ale jedną z najbardziej obserwowanych postaci tych wyborów jest młody burmistrz Katmandu i były raper, tak, Balendra Shah, który rzuca wyzwanie doświadczonym politykom, takim jak chociażby były premier Sharma Oli. Czy to jest zapowiedź zmiany pokoleniowej w nepalskiej polityce, czy raczej stare elity wciąż mają szansę pozostać u władzy? Sharma Oli, którego miałem okazję poznać, z którym rozmawiać, ma już 75 lat i sądzę, że tutaj zmiana pokoleniowa na pewno nastąpi. Też na szczeblu lokalnym kilka tych nowo utworzonych partii politycznych angażujących to młodsze pokolenie też dojdzie do głosu i na pewno na scenie politycznej przestaną dominować te dwie partie. Mówię tutaj o Kongresie Nepalskim i o Komunistycznej Partii Nepalu. Przypomnijmy naszym słuchaczom, we wrześniu młodzi Nepalczycy wyszli na ulicę protestując przeciw korupcji i nierównościom majątkowym. Czy ich niezadowolenie może realnie zmusić partię do zmian w rządzeniu? Tak, na pewno, bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o głosujących, to ponad połowa to są osoby w wieku od 18 do 40 roku życia. Nepal w odróżnieniu od sąsiednich Indii stoi przed gigantycznym wyzwaniem, dlatego że tam w Indiach ludność rośnie. Nie ma z tym żadnego problemu. Ta dywidenda demograficzna ważna jednak dla tych krajów. Tutaj w Nepalu odgrywa rolę, ale nie pozytywną, a negatywną, dlatego że odpływ młodego pokolenia Nepalczyków za granicę w poszukiwaniu pracy przekracza w znaczącym stopniu przyrost naturalny, co jest rzadkie w Azji generalnie, ale Nepalczycy mają ujemny przyrost naturalny, co oczywiście też może mieć przełożenie na sytuację polityczną i sądzę, że żeby odwrócić ten trend, musi dojść do przełomu.